each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, you can share. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Wat een lekkere aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Dusty Springfield, uit 1966, je hoorde Wishing and Hoping. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een gezellige show weer vanavond met hartverwarmende muziek na een hele lekkere week. En er komt nog veel meer moois aan als ik zo de weersverwachtingen zie. In deze show, behalve natuurlijk lekkere muziek, ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Die ging de straat weer op en hij vroeg aan u: welke vakantie zou u wel eens willen herbeleven? Is er een vakantie waarvan je denkt, die was zo leuk, die wil ik overdoen? Nou ja, moet je niet doen, want dan valt het meestal tegen. Maar goed, we gaan het straks horen. Wat vindt u op straat? Verder, de column van Mieder Stekkers. Hij gaat het hebben over de pijpbloempage. Wat is dat? En wat is daarop aan te merken? Je hoort het straks. En er is een leeftijdsloket voor een advies over een gezonde leefstijl. Nou, dat komt er allemaal aan. Blijf luisteren naar deze mooie aflevering van De Late Avond. I know.

Wie is onder de muziek van Mayflower? Een van de twee hits, geloof ik, van deze groep. Rains and Song. Beetje geitenwolle sokkenmuziek, zeggen ze wel eens. Hè? Celine Dion hoorde je ervoor met Immortality. Gaat niet zo goed met haar, helaas. Maar goed, we volgen het nieuws, zou je kunnen zeggen. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Daar gaan we aan beginnen. Welke vakantie zou u wel eens willen herbeleven? Er staat natuurlijk weer vakantiegeld op uw rekening. Hè? Een paar weken geleden natuurlijk gestort. En waarvoor gaat u dat dan gebruiken? Ondanks de inflatie toch er weer even tussenuit. Heb je het geld over? En waar zou u dan naartoe willen? Gaat u dan naar een nieuwe reis? Of pakt u een oude bestemming? Jeroen van Gent, die vroeg het u op straat. Welke vakantie zou u dus willen herbeleven? En hier zijn ze weer. Uw antwoorden. Zo, dat is een lastige vraag. Ja. Welke vakantie zou u wel eens opnieuw willen doen? Frankrijk uiteraard. Griekenland. Tsjechië. Hongarije. Ja. Ik denk een keertje vakantie. Ja, dat weet ik. Naar Zwitserland. Ja? Ja. Herbeleven. Dus dat houdt eigenlijk in van... wij zijn eigenlijk heel erg fan van Griekenland. Ja. Er zijn een paar ontzettend mooie eilanden die we al een paar keer bezocht hebben. En ja, op ons bucketlijstje staat weer Karpathos. Karpathos. Ja. Waarom is Zwitserland mooi? Ik hou van bergen. Van bergen, van natuur. En daar heb je van alles wat en dat is gewoon heel mooi. Ja. Moet je nou per se goed te ween zijn om in Zwitserland vakantie te kunnen vieren? Ik noem maar wat. Zoveel bergen. Ja, dat klinkt wel zo. En zelfs in de stad hebben ze hele grote heuvels. Maar ik denk dat je daar ook niet alleen ter benen, maar ook met de fiets. Toch wel ook? Ja. Zeker. Je kunt goed fietsen in Zwitserland. Zeker weten. Okay. Ik zag mensen gewoon de heuvel op fietsen. En het was goed te doen voor ze. Welke vakantie zou je wel eens willen herbeleven? Een huwelijksreis. Huwelijksreis, ja. Hey. Oh. Ja. Maar daar hoort echt het romantische bij natuurlijk dan. Ja, dat was heel leuk. Dat vergeet je niet meer, hè? Waar was die toen? Op Lanzarote. Oh. In welke tijd? Want het eiland kan zo mooi in bloei staan met bloemen. En dat was in september. September, oké. Okay. Ja. En ja, zit het erin? Kan dat nog eens een keer? Oh, vast wel. Ja hoor. Ja? Dat gaat best wel een keer gebeuren. Ja. Dus opnieuw doen, zeg maar? Ja, opnieuw. Ja. Opnieuw daarheen? Ja, zeker. Je hebt er vast wel overtuigd in de twijfel. Ja, natuurlijk. Ja hoor. Wat maakt Karpathos zo mooi? Of tenminste, het herbeleven waard? Griekenland is sowieso voor mij een optie nummer 1. Ik vind de bevolking zeer... je voelt je altijd welkom. Ja. Zonnetje schijnt altijd. Mooie natuur. En het is nog niet echt massaal toeristisch. Het is dan niet zo druk? Het is redelijk druk, maar het is niet echt massaal toeristisch. Dus dat zoek ik wel op. Dat is mooi. Ja, het is echt iets wat ik... waar we waarschijnlijk het volgend jaar weer heen gaan. En wat is de mooie Lanzarote? Het is gewoon een mooi eiland. Het is niet zo'n groot eiland, maar heel mooi. Veel bloemen, veel blauw en wit. En gewoon een leuk eiland. Okay. Niet zo super groot. Ja. Dus het zal nu wel wel drukker zijn als toen natuurlijk. Maar, hoe lang geleden is het dan? Dat is 31 jaar geleden. 32 jaar geleden. Oh ja, daar zit wel iets van verandering in dan denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. U bent nog steeds niet terug geweest. Maar gaat u het dit jaar doen misschien dan? Dit jaar niet. Nee? Dit jaar zit het niet in de planning. Nee. Maar dat is het herbeleven waard, Karpathos. Jazeker. Het is ook echt een aanrader. Nou, ik heb eigenlijk alleen maar een vakantie waar ik nog heel graag naartoe wil. En dat is Canada. Dat kan ook goed, kunnen ook goed trekken. Ja, nou mooi, dat is. En hoe komt u daarbij? Omdat mij de natuur daar prachtig lijkt. Gewoon een reis ook, dat je met de trein dwars door Canada gaat en daar alle mooie gebieden tegenkomt die er zijn. Ja. Lijkt me fantastisch. Ik zie het helemaal voor me. Ja, ik ook. En gaat u het doen? Zit het erin? Het zou zomaar kunnen. Het staat nog op onze bucketlist. Ja? We zoeken alleen nog een oppas voor de hond. Oh, nou dat moet kunnen. Ja, dat dacht ik ook. Dat moet, dit was niet zo makkelijk om dat mee te nemen. Dat doen ze heel moeilijk over in Canada. Ja, dus dat, natuurlijk. Maar ik denk wel dat ervan komt. Welke vakantie zouden jullie wel eens willen herbeleven? Oh, weet ik gelijk. Griekenland. Ja. Wij zijn, was onze eerste vakantie samen. Ik denk 10 jaar geleden inmiddels. Ja. En we waren nog best wel jong. En de eerste keer samen, wat ik al zei. En... heel niet-toeristisch gebied gingen we toen bezoeken. En eerst kennis maken met Griekenland, maar ook met de Grieken en de cultuur. En we waren helemaal vrij daar en we konden doen en laten wat we willen. En hele mooie zeeën. Ja. Het was die crisis ook nog heel erg in Griekenland aan de hand. En toen wilden we ergens gaan eten. We hadden geen geld meer op zak. Toen dachten we, nou, dan gaan we daar pinnen. Nou, dan kon niet, want die pinautomaat was stuk. En toen zei de eigenaar van het restaurant van, joh, je mag hier gewoon vanavond eten en dan kom je het geld nog wel eens brengen. Wow. En dat vond ik super gastvrij en mooi. En ja, daarom maakt die vakantie zo leuk, zeg maar, ja, voor mij. Nou, voor mij hoor, maar ik zou nog wel een keer willen herbeleven. Ja. Terug willen zien. En dan dezelfde plek? Nee, ja, ik zou wel naar dezelfde plek willen gaan. Ja. Waar was het? Waar was het? Want ja, het was aan het vasteland bij... Ja. De berg van Athos, zegt u dat wat? Hier een beetje, ja. Ja, nou ja, dat is na het vasteland. Bij die berg van Athos waar alleen maar dus mannen mogen komen. Dat is heel gelovig. Allemaal monniken en zo. Dan kan je alleen als man kan je daar naartoe. Juist, en daar in de buurt eigenlijk allemaal eilandjes waar je naartoe kon. En, ja. Superleuk. Echt een aanrader ook. Helemaal niet toeristisch ook. Dus dat is voor mensen die echt tot rust willen komen en echt die puurheid willen meemaken, is dat echt heel... Wat is leuk aan Hongarije? Want dat is misschien niet bekend bij mensen. Dus, Het hartstikke mooi land. Hele vriendelijke mensen. Budapest, supermooi. Mooie stad. Ja, mooie stad. Goed openbaar vervoer. Kunnen ze hier nog een flink puntje aan zuigen, zeg maar. Aha. Ja. Dus je kunt gewoon in Budapest het OV nemen, lekker door de stad heen. Ja. Ja, en dat voor de Abakrats. Dus ja... Ja, dat is heel mooi. En dan bent u dus vaker geweest. Ja. Echt om terug te komen. Ja, echt om terug te komen, ja. Dus dat herbeleven heeft u al gedaan? Tsjechië. Geldt ook voor Tsjechië? Ja, geldt ook voor Tsjechië. Ja, ja. Frankrijk is, ja goed, daar gaat half Nederland gaat erheen in de zomer. Ja. Ja. Ja. Dus dat is niet zo gek als je daar vaker komt. En Tsjechië, wat noemt u dus wat pluspunten van Tsjechië? Prachtig land, ook weer vriendelijke bevolking, prachtige steden. Ja, prijs-kwaliteit verhouding, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, het kost niet veel door. Nou ja, de prijzen gaan wel omhoog. Ja, maar als je daar op een terrasje een espresso bestelt, dan krijg je bijvoorbeeld een zilveren schaaltje. Met een papiertje onder je kopje, zo'n uitgestampt papiertje. Glaasje water ernaast, dan betaal je 90 cent. Oh, dat is niet veel. Ja, dat is leuk. Dat is wel leuk. Dat is leuk, dan doe je doe er nog maar één. Dat scheelt nog wel. Ja, precies, dan kan je er nog eens een keer doen. Nog maar één, ja. En dan voel je ook welkom. Ja. Geen cappuccino voor 5 euro of zo. Als je dat daar gehad hebt, dan ben je hier wel klaar in Nederland. Ja, precies. Zelfs Frankrijk is nu voordeliger op je terras. Notabene. Nederland loopt helemaal spaak, zeg maar. Waanzinnig. Waanzinnig, ja. Where I've been, the Ferris wheel. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Lekker, een mooie van Chai Coltrane, The Wheel of Life, een van haar minder bekende nummers, maar wel prachtig. En Edith Piaf, Non, je ne regrette rien, natuurlijk. In een ogenblik de column van Midas Dekkers, hij gaat het hebben over de pijpbloempaarse. Wat is dat nu weer? Je gaat het in een ogenblik horen na deze prachtige van Johnny Nash, Rock Me Baby. Rock me Hoe maak je een vrouw? Uit de rib van een man? Natuurlijk niet, zo wordt het nooit wat. Het aardige van een vrouw is nu eenmaal dat er geen man aan te pas is gekomen. Voor het juiste antwoord moet je bij een dichter zijn, de Vlaming Herman de Koning. Vrouwen, schreef hij, zijn gemaakt van meisjes. In elke vrouw is wel iets van het meisje blijven zitten. Vandaar dat huppeltje in haar loop, dat huppeltje in haar lach. Vrouwen, ik mag ze wel. Maar vaak verdwijnen die huppeltjes in de loop der jaren. Uit chagrijn, omdat de vrouw van buiten er steeds ouder uitziet, verstomt binnenin het meisje. Het uiterlijk wordt steeds dwingender. Wat ooit een giechelend uitje met vriendinnen was om de eerste mascara te kopen, ontaardt in het inslaan van grondstoffen voor een levenslange balseming. Uiteindelijk stikt het meisje in een bad vol oil of oela's. Mokkend over een schepper die hen zo kort bloeien en zo lang verleppen laat, storten veel vrouwen zich later op het werken in hun tuin. Niet zonder leedvermaak zien ze de bloemen er in de herfst verschrompelen. Toch gaven die bloemen het antwoord op de vraag hoe God zo nonchalant met schoonheid om kan springen. Elk voorjaar krijgt het lonkruid de rode bloemen die later blauw worden. Zo laten ze duidelijk zien hoe snel ze verouderen. Hommels en zaggenbijen komen vooral af op de jonge, rode bloemen die nog vol nectar zitten. Wellustig peuren hun lange tongen de zoete bodem van het wulpse weefsel af. Een paarse oude bloem vliegen de insectenstraal voorbij. Zo zijn de honinghalers snel verzadigd, maar blijven de oude bloemen onbevredigd achter in hun oud uitziende blaadjes. Waarom rekken ze hun liefdesleven niet wat met rouge en parfum en tralala? Dat is het best onderzocht bij een andere tuinplant, Lantana, die uit warme delen van Amerika stamt. Daar wordt ze onder meer bestoven door een vlinder, de pijpbloempage. Haar veroudering is in drie kleuren te volgen. Bij het opengaan zijn de bloemen geel, de dag daarna oranje, de derde dag rood. De vlinders slaven zich eerst aan de gele, voor ze ooit naar de oranje, laat staan de rode bloemen gaan. Die laatste gedragen zich als vrouwen die opzettelijk rimpels kweken en een snor laten staan. En terecht,

Een zenmoment zou je kunnen zeggen met Elton John. Song for Guy. Prachtig nummer uit de jaren 80. Een van zijn allermooiste hits vind ik persoonlijk. En misschien jij ook wel. En voor hoorde je, oh ja, natuurlijk ook niet voor de poes, Rita Hovink en Laat Me Niet Alleen. In een ogenblik gaan we het hebben over een leefstijlloket. Wat is dat en wat kun je ermee? Je hoort het in een ogenblik. Na de Paper Kites met Bloom. We gaan in dit onderwerp praten over gezonde leefstijl. En dat doe ik met Marielle Muis en Helene Spijkerman. Dames, welkom. Hartelijk gezonde dank leefstijl. Dat wij hier mogen zitten. Nou, graag gedaan. Je bent heel hartelijk welkom in de studio. En een gezonde leefstijl, Marielle, dat doet toch iedereen bijna? Wat doen jullie bijzonder dat het apart is? Of doen jullie het gewoon wat iedereen doet met de leefstijl? Nee, wij doen dat natuurlijk heel anders. Okay. Nee hoor. Ik ben leefstijlcoach en een leefstijlcoach probeert mensen te helpen om gezonder te leven. Mm. En dat wordt natuurlijk steeds belangrijker. En er zijn zoveel verleidingen tegenwoordig dat het ook niet meevalt om gezonder te leven. En jullie hebben dan, Helene, een leefstijlloket opgericht. Zou het dan beter gaan? Ja, dat hopen we. Zeker wel. Ja, ja, je hebt nog niet zoveel ervaring ermee natuurlijk. Het is er pas, hè? Ja, het is pas geopend. Ja. Ja. En we zitten dus met het leefstijlloket in 4 wijken in Vlaardingen. Mm-hmm. En waarom zouden mensen terughoudend zijn bij het veranderen van je leefstijl? Het is moeilijk, denk ik, hè, om dingen te veranderen, toch, Merel? Ja, ik denk dat mensen het lastig vinden om hulp te vragen. Want iedereen denkt, ik kan dat zelf wel. Maar mm-hmm. uiteindelijk lukt dat toch niet. En mensen schamen zich daar ook soms wel een beetje voor. Om toch denken van, ja, lukt me niet alleen. Ja. En wij als leefstijlcoach van het loket proberen echt mensen te stimuleren van en te vragen, wat zou je zelf kunnen doen? Wij gaan geen kant-en-klare oplossing geven, geen advies geven, maar vragen stellen van welk stapje zou je kunnen zetten om een stukje de goede richting in te komen. Hè? Ja, want sporten doen mensen vaak met z'n allen of met een groepje. En dan zeggen ze, ja, dan word ik daar verwacht en dan ga ik er naartoe. En dat is met leefstijl is natuurlijk veel individueler, denk ik. Dat klopt. Wij geven wel tips en wij kunnen wel soms zeggen van welke hulp kun jij iemand vragen? Want als mensen moeite hebben om alleen naar te gaan sporten, wie kun je dan eens om hulp vragen? Wie kan je met je meenemen? Want maar het verschilt per persoon wat bij je past. Sommige mensen kunnen het wel en sommige mensen kunnen het niet. Dus daarom is het ook altijd in gesprek en kijken wat wil jij en wat kun jij en wat zijn je mogelijkheden? Ja. Leefstijlloket, die 4 plekken hebben jullie pas geopend. Kunnen mensen daar makkelijk... Ja, ze kunnen altijd makkelijk binnenlopen. Het zijn openbare gelegenheden. Zonder afspraak kunnen ze langskomen. Maar ze kunnen ook naar het leefstijlloket bellen of mailen met een vraag. En dan kunnen we in gesprek gaan. Wij kunnen mensen doorverwijzen. Misschien. Er zijn hele mooie leefstijlinterventies in Vlaardingen waar mensen ook een gratis traject kunnen volgen om 2 jaar om gezonder te gaan leven. Mm-hmm. Maar mensen weten niet altijd wat er is en wat er mogelijk is. En dat is ook een taak van het loket om mensen eventueel door te verwijzen. Maar we mogen ook met mensen in gesprek. We mogen maximaal 3 gesprekken met mensen doen om ze op weg te helpen. Ja, gratis zei je even een tussenzinnetje. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk, Helen, dat het gratis is, denk ik. Ja, dat klopt zeker. Ja, voor mensen met een laag budget, die zullen dan sneller toch naar het leefstijlloket gaan voor een vraag. Ja, want bij alle andere interventies of programma's, daar zijn vaak kosten aan verbonden. Ja, het is 3 keer gratis en dan moet je het verder zelf doen? Of? Ja, wij bieden dus op het leefstijlloket, als we daar zitten, in de wijk, 3 gesprekken waar ze dan terecht kunnen. Ja. Maximaal. Ja. Soms is het misschien soms met 1 gesprek of 2 als we maar doorverwijzen. En wat we wel doen ook is mensen wel nog 1 of 2 keer contact hebben van hoe is het gelopen? Je hebt een doorverwijzing gekregen. Hoe gaat dat nu? En kunnen we je nog ergens bij helpen? Ja. En soms zie je mensen ook weer terug in dat buurthuis of in die ruimte waar je dan zit natuurlijk. Ja, klopt. Niet dag en nacht geopend, neem ik aan. Maar dat staat allemaal op de website, denk ik. Waar de website www.leefstijlloketvlaardingen.nl. Moet toch zich een beetje gaan bewijzen natuurlijk. Het is net geopend, door de wethouder zelfs. Dus wat dat betreft is Vlaardingen goed bezig om mensen te laten bewegen. Ja. En de leefstijl dat is ook mogelijk gemaakt vanuit de gemeente Vlaardingen door het preventieakkoord, de financiering. Dus en het is een pilot van 1 jaar. En dan gaan we kijken hoeveel mensen we hebben kunnen bereiken na 1 jaar. Spannend? Ja, heel spannend. Dat denk ik ook wel, ja. Marielle Muis en Helene Spijkerman, heel veel succes met dit jaar. En hopelijk gaat het weer door om mensen toch weer gezonder te maken. Zeker de Vlaardingers, want daar is het voor bestemd, hè, voor Vlaardingers alleen. Ja, het is voor alle Vlaardingers. En wij organiseren, dat vergeten we even te vertellen, ook binnenkort een themabijeenkomst. Mm-hmm. Gezond eten hoeft niet duur te zijn. Oké. Okay. Dat organiseren we ook en dat staat op de website. Op de website. Kijk even op die website, dan kom je het allemaal tegen. Maar gewoon naar de leefstijlcoaches toe gaan is natuurlijk nog het beste. Want dan krijg je gratis advies. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer. Veel succes. Zit ik nog door je heen te praten. Oei. Dankjewel voor je gezelschap voor deze avond weer. Beste luisteraar van de late avond. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Ik wens je nog een fijne nacht. Welterusten. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En heb je nog even de tijd? Kijk dan even op onze website www.delateavond.nl, LinkedIn, Twitter of Facebook. Daar vind je alle informatie over onze show. Tot besluit van deze late avond natuurlijk een hele mooie van Linda Ronstadt en Aaron Neville. All My Life. Mooie nacht. just like I dreamed it would be. I feel like we're frozen in time, and you're the only one I can see. Hey, I've looked all my life for you. Now you're here. Hey, I've spent all my life with you. All my life. And I never really knew how to love. Just hope somehow I'd see. And oh, I asked for a little help from above. So now